Wydaj mnie, to ci się przyda, wiem nie, to ci się wydaje. Nagrałeś jeden numer, co z chujem zgina się, frajerze. Gdy ja robiłem rap wytwórnie o rapie, chciały nie wiedzieć, myślisz, jeden to hajs. Ej ktoś, co ty bredzisz, nie masz jeszcze płyty, a masz pomysł na teledy, swoje ziomy i BM-y, syf. Porno, laski, palone opony z pieniędzmi, styl nowo-bogacki, śpiewane refreny. Echryta, strzelać zacznij, słowo po słowie, tu gdzie stoisz, człowiek. Jeden strzał, raz na dobre, wyrwie ci wątrobę, drugi strzał. Na torbę wyżre ci śledzione, trzeci strzał, po tobie. W tą stronę zerknij, jeszcze ziomek na koniec, to sprzedam twoje nerki, taki byłeś wielki. To zobaczymy jutro, jak cię znajdą i orzekną, popełnił ty samobójstwo, trudno pojąć. Odpowiedzi nas szokują, od las spłonąłeś we własnym domu, podpisując kontrakt. Pech, przeznaczenie dla mnie, bez problemu, jak do tego kim byłeś. Muszą dość po uzębieniu, teraz przemów. Jak chciałeś wydać płytę Pentak, jak tylko potrafisz jarać przy muzyce skręta. To właśnie zakradzione bębny i z hip-hopu sample. Oscar dla wszystkich gwiazd filmu, wydaj mnie. Za ksero w bitach i chęci, by mieć kapce. Oscar dla wszystkich gwiazd filmu, wydaj mnie. Zakradzione bębny i z hip-hopu sample. Oscar dla wszystkich gwiazd filmu, wydaj mnie. Za ksero w bitach i chęci, by mieć kapce. Oscar dla wszystkich gwiazd filmu, wydaj mnie. Wydaj mnie, ale na moich warunkach. Deko dla podwórka, 9 dla mnie stówka. Druga na wydatki, studio z dobrym sprzętem. Mów co myślisz bez ściem, z ukrytym aneksem. A bity najlepsze wybrane przeze mnie. Pod nie nagram płytę i wiesz co ej. Bez śpiewanych refrenów, skurwiałych haremów. Dziwe, które wolą hajs zamiast tlenu. Lans nawet nie mów, nie muszę być sławny. Świat bez problemów, świat bez wydawcy. Rap dla zabawy, nie rób ze mnie gwiazdy. Nie mam takiej jazdy, tylko nagrać daj mi. Pamiętaj, bądź poważny jak mówisz o ruchach. Chcesz podpisać kontrakt, nie wiem co to skrucha. Łapię bucha, myślę zanim złożę podpis. Byli ci co nie myśleli, dali kici poszli. Dla nich w ryj chłopcy, weźcie swój fortepian. Jesteście żałośni jak moja była kobieta. Wasza broń to tandeta, moja styl rodem z Wałud. Idę z tym pomału, żeby nie dostać szału. Zakradzione bębny i z hip-hopu sample. Oscar dla wszystkich gwiazd filmu, wydaj mnie. Za ksero w bitach i chęci, by mieć kapce. Oscar dla wszystkich gwiazd filmu, wydaj mnie. Zakradzione bębny i z hip-hopu sample. Oscar dla wszystkich gwiazd filmu, wydaj mnie. Za ksero w bitach i chęci, by mieć kapce. Oscar dla wszystkich gwiazd filmu, wydaj mnie. Minie milion lat, zanim odnajdziesz takie sample. Nie pytam cię o werble, bo wiem, że je ukradłeś z NASA na kompakcie. Słyszałem intro, werbel plus stopa, stąd samplowane wszystko. Wyskocz, pokaż jaki nosisz w sobie prestiż. Jeśli samplujesz CD domowej kolekcji, pokaż gdzie masz breaki, czy wiesz co to siódemki. Chcesz wydać dźwięki typu kacja piosenki. Wiem, jesteś najlepszy, a ja szerzę oszustwo. Jesteś gorętszy niż Toy, co obsługiwał Woodstock. Chcesz gorące gówno, to zostań szambonurkiem. Słowo tam też będziesz robić głównie, ale anonim obok hipo. Nie radio SK ani Coco Jumbo. Elo tu nie mówi lektor, co mówił głosem Rambo. Jak wydać to? Powiedz mi to, przytłacza, nie włączy obojętne jaki BMC, nie zapraszam, ta planeta jest nasza. Więc nasz wolny wybór dla prawdziwych hip-hop. Dla lewych ostry dyżur, to koniec filmu. O puencie chyba wiesz, pomyśl dwa razy zanim powiesz. Wydaj mnie.